श्री राम जय राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री सुभद्रा देवी की, श्री सुदर्शन चक्र भगवान की, श्री हनुमान गरुड़देव की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, सब संतन की जय। जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की महती कृपा करुणा से उत्कल प्रदेश की यात्रा, उड़ीसा की यात्रा हो रही है। जगदीश बाबू का विशेष आग्रह था, उनके विशेष आग्रह से यात्रा, जगन्नाथ धाम की यात्रा हो रही है। कल ही तो पहुंचे थे हम लोग। कल हम लोग बालेश्वर पहुंचे, कल बालेश्वर में सत्संग था, एक दो गौशालाओं के भी दर्शन हुए। आज बारीपदा, ये भी जगन्नाथपुरी के बाद दूसरे नंबर का जगन्नाथ महाप्रभु का धाम है। पुरुषोत्तमपुरी जगन्नाथपुरी के समान ही है, क्योंकि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ सूर्य है वहीं दिन है, जहाँ श्री राम है वहीं अयोध्या है। इसी सिद्धांत के अनुसार जहाँ के भक्त राजा के आग्रह पर स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु बारीपदा पधारे और जगन्नाथ जी यहाँ विराज रहे हैं, तो जहाँ जगन्नाथ जी हैं वहीं जगन्नाथपुरी है, वहीं नीलाचल धाम है, वहीं पुरुषोत्तमपुरी है। जैसा कि हमने श्रवण किया कि यहाँ का राजा दर्शन करने गया था, भगवान अनवसर में थे, दर्शन नहीं हुआ, बहुत विकल हुआ। जगन्नाथ जी को निवेदन किया, जगन्नाथ जी ने आने का वचन दे दिया, मंदिर बनाओ हम आ रहे हैं। और रथ यात्रा के दूसरे दिन से यहाँ रथ यात्रा में हम विराजेंगे, 23 घंटा पुरी के लिए, 1 घंटा यहाँ के लिए। हमें भी 2 बार जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिला है। इस बार तो मंदिर के चक्र का शिखर का ही दर्शन हुआ, भीतर नहीं जा सके, बड़ी प्रसन्नता हुई। और जैसा कि हमने सुना है कि राजा ने जीवित ही समाधि ग्रहण कर ली कि जगन्नाथ जी जब जब रथ पर पहुंडी करते हुए जाएंगे तो उनकी चरणरज हमें प्राप्त होगी, हमारे ऊपर से चल के महाप्रभु जाएंगे और जो अर्चक ब्राह्मण हैं उनकी चरणरज भी हमें बार बार मिलती रहेगी। ऐसे भक्त राजा के राज्य में जगन्नाथ महाप्रभु के इस पवित्र धाम में और इस भक्त परिवार में आकर चित्त में बहुत प्रसन्नता हो रही है। जगदीश बाबू जी कभी कभी यहाँ के जो क्या नाम था उनका, आपके ससुर जी का नाम क्या था, शालिग्राम जी, उनके बारे में बाबू जी बताते हैं कि अनन्य भगवान के भक्त थे वो। और जीवन में एक ऐसी घटना घटी, उस घटना के बाद उन्होंने संसार के सारे व्यवहार को तिलांजलि दे दी, केवल हनुमान जी के पास रहकर उनको रामचरितमानस का पाठ सुनाते रहते थे और भगवत प्रेम में रुदन करते रहते थे। उनकी जिम्मेवारियों को भी जगदीश बाबू ने पूरा किया है, अपने इस परिवार को भी वैसे ही ध्यान दिया जैसे उस परिवार का ध्यान दिया। तो बड़े का बड़प्पन इसी में है कि सबको समान स्नेह प्रेम दे करके सबको अच्छे संस्कार दे। इन्हें आवश्यकता नहीं है न बालेश्वर आने की न बारीपदा आने की, ये सच्ची बात है, इनको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ये बार बार कहते हैं कि जब तक हमारा शरीर चल रहा है हमारी एक ही इच्छा है कि आप से वृंदावन से आश्रम से ये लोग सब जुड़े रहें, हम रहें न रहें लेकिन संतों के चरण बारीपदा में पढ़ते रहें, बालेश्वर में आते जाते रहें, इनमें नई पीढ़ी में भी अच्छे संस्कार आवें। और तो इनका क्या स्वार्थ है, स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो। उनको दे दो ना, तुम नहीं जानते हो। दो इष्टम धर्मेण योजयेत, जो अपना प्रिय हो अपना इष्ट हो उसको धर्म से जोड़ना चाहिए। यही बात इनके मन में है। बालेश्वर में भी गो सेवा हो रही है, घर में गाय है और उमेश बाबू पूरा ध्यान देते हैं। वहां जो मां भारती गो सेवा केंद्र है जहां लगभग 1200 गाय है, उसमें जो तन मन धन से सेवा समर्पित करते हैं, यहां भी बारीपदा में भी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद शिक्षा शिक्षण संस्थान शिक्षाश्रम, वहां पहले भी गए थे, इस बार भी दर्शन करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां की भी गो सेवा देखी और इस परिवार ने भी फार्म हाउस, क्या नाम है फार्म हाउस का, ठीक, तो यहाँ प्रसन्न और स्वस्थ गायों का दर्शन करके और तुलसी का दर्शन करके मन खूब प्रसन्न हुआ। तो गायों के प्रति भावना प्रेम, क्योंकि प्रायः पूरे देश में इस बात की प्रसिद्धि है कि जिस घर में गाय नहीं या गो सेवा नहीं उस घर में प्रायः हमारा जाना नहीं होता। जो गाय का नहीं वो गोविंद का नहीं, और जो गोविंद का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है। जो गाय का है वही गोविंद का है, और जो गोविंद का है तो गोविंद के नाते वो हमारा अपना है। ऐसा भाव अपने मन में है तो बड़ी प्रसन्नता है कि सब संत सेवा, गौ सेवा, ठाकुर सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ की माताएं कभी कभी कुछ भजन गाती हैं, तो बाबूजी उनके भजन भी सुनवाते हैं मोबाइल पर कि देखो कितने सुंदर भजन गा रही है। सब घरों में लाल जी विराजमान हैं, लाल जी का दर्शन करके इनकी सेवा को देख के भी मन खूब प्रसन्न है। यही संस्कार सदा सर्वदा परिवार में बने रहें, इसकी आवश्यकता है। सच्ची पूंजी यही है, क्योंकि हमारे आचरण पवित्र हैं, हमारा खान पान पवित्र है, हमारी बुद्धि पवित्र है, हमारा मन पवित्र है, तो हमें जो कुछ भगवत कृपा से मिला है वो सब सफल है, सार्थक है, उसकी उपयोगिता है। यदि हमारा आहार अशुद्ध हो गया, हमारे विचार अपवित्र हो गए, हमारा जीवन अव्यवस्थित हो गया, हम स्वेच्छाचार परायण हो गए, तो हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां किसी काम की नहीं है, सब व्यर्थ हैं, कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि सभी व्यसन मुक्त हैं, सबका खान पान भी पवित्र है, घर में प्रायः ठाकुर जी की सेवा में सब गोव्रत का पालन भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये संस्कार आगे तक चलते रहें, आगे तक बढ़ते रहें, इसकी बहुत आवश्यकता है। घर के बालक बालिकाएं सदाचार संपन्न होंगे तो परिवार के लोगों के वृद्ध होने पर सद्भाव पूर्वक वे सेवा भी करेंगे, और यदि उनके भीतर धार्मिकता के संस्कार नहीं होंगे, पवित्र सत्संग के संस्कार नहीं होंगे, तो वे अपने बड़ों का भी आदर नहीं करेंगे। आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई एक महात्मा से मिलकर के, बड़े सौम्य सरल शांत महात्मा श्री सनत कुमार दास जी। उन्होंने बताया, विरक्त महात्मा हैं, पर उन्होंने बताया कि हम अपनी जन्मदात्री माता की सेवा कर रहे हैं, सब तरह की सेवा, पूरी सेवा, रसोई बनाकर जिमाने से लेके बर्तन धोना, कपड़े धोना, और माताजी भागवत जी का पारायण करती हैं और हम भी उनको भागवत जी सुनाते हैं। तो मन में एक बात आई कि उन महात्मा में ये पवित्र संस्कार न होते, सत्संग के, भक्ति के अच्छे संस्कार न होते, तो एक बार गृह त्याग कर देने के बाद, महात्मा हो जाने के बाद, वे इतनी श्रद्धा पूर्वक अपनी जन्मदात्री माता की सब प्रकार की सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कैसे करते हैं? ध्यान में आई बात नहीं आई? ये बच्चे अच्छे संस्कार वाले होंगे तो बुढ़ापे में सेवा भी करेंगे, नहीं तो बंबई कलकत्ता भाग जाएंगे या रूस अमेरिका चले जाएंगे और वहीं से हाय हाय बाय बाय कर देंगे, वहीं से बस, यहाँ किसी काम में नहीं आएंगे। और अच्छे संस्कार होंगे तो घर में किसी चीज की कमी भी हो भौतिक रूप से, तो भी उस कमी का अनुभव नहीं होगा, और सब कुछ भरा पूरा परिवार हो, भक्ति के संस्कार ना हो, अच्छे संस्कार ना हो, तो जो कुछ घर में है वो सब किस काम का? किसी काम का नहीं है। किसी काम का इसलिए नहीं कि न तो अपने काम में आ रहा है, न किसी दूसरे के काम में आ रहा है। नित्य प्रति घर में थोड़ी देर नाम संकीर्तन, थोड़ी देर सत्संग, जैसे अभी शांत सब बच्चे बैठे हैं, एक कोई पढ़ के सुनाने लग जाए, बाकी सब बैठकर सुनने लग जाएं, क्योंकि घर के बाहर निकलते ही इतना भयंकर विषाक्त वातावरण है, और जिन घरों में भक्ति के संस्कार नहीं है, वैष्णवता के संस्कार नहीं है, उन घरों में ही कुसंग है। घर के बाहर तो बहुत अधिक वातावरण विकृत है, पर जिनके घरों में अच्छे संस्कार नहीं है उनको तो घर में ही कुसंग मिल रहा है। तो इन बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे आवेंगे, कब आवेंगे? वर्तमान का समय ऐसा है कि शिक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर बालक बालिकाओं को घर से बाहर निकलना भी पड़ेगा, जाना पड़ेगा। घर में उन्हें अच्छे संस्कार नहीं मिले तो बाहर भटकने में उनको कितनी देर लगेगी, बाहर के कुसंग का प्रभाव उनके चित्त पर पड़ेगा इसमें कितनी देर लगेगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सत्संग का प्रभाव भले ही देरी से हो पर कुसंग का प्रभाव जल्दी दिखाई पड़ता है। उसका कारण यह है कि कुसंग के संस्कार कई जन्मों के हैं, बुरे संस्कार कई जन्मों के हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी उनसे व्यक्ति प्रभावित होता है। पर अच्छे संस्कार धीरे धीरे गहराई में जाते हैं, उतरते हैं। तो आप सबके संस्कार बहुत अच्छे बने रहें इसकी चिंता वृंदावन में भी रहकर, हमारे पास रहकर जगदीश बाबू करते रहते हैं। आप लोग कहते हो या न कहते हो, पर ये किसी उत्सव त्योहार पर सबका प्रणाम भी निवेदित करते, नाम ले ले करके, महाराज जी उनका प्रणाम, महाराज जी उनका प्रणाम, उनका प्रणाम, सबकी याद दिलाते हैं। नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो आपकी बात पर भरोसा करते हैं ना। और यहाँ से जब जाएंगे तो सबका नाम ले लेकर सबकी सेवा अर्पित करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि इस तरह से अपने घर में ही एक सज्जन पुरुष आप लोगों को मिले हुए हैं। थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। गाय की महिमा वेदादि शास्त्रों में बड़े रूप में कही गई है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, महाभारत में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म पुराण में, शिव पुराण में, पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में, गरुड़ पुराण में, ब्रह्मवीवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, देवी पुराण में, महर्षि पाराशर के द्वारा प्रणीत कृषि संग्रह नामक ग्रंथ में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, हारीतक आदि स्मृतियों में गो महिमा, गो सेवा विज्ञान, गो चिकित्सा, गोशालाओं का स्वरूप, इनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य, इस देश के महान मनीषी, महान तपस्वी, महान कूटनीतिज्ञ और एक महान राष्ट्रभक्त, चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य भी कहा गया, उन्होंने चेयर लगा दे, नहीं चेयर पूरा सुविधा रहेगी आपको बैठ जाए। नहीं उधर ही लगा दो, उसके पास लगा दो, खंभे के पास। हाँ ठीक, हाँ उसी पर बैठ जा। अर्थशास्त्र का प्रणेता कौटिल्य, जिनका एक नाम चाणक्य, जिन्हें हम महान ऋषि ही मानते हैं। किसी काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य इस देश के सम्राट थे, तो इस देश के प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। और जब सेल्यूकस इस देश के उस परम नीतिज्ञ प्रधानमंत्री चाणक्य का दर्शन करने गया, तो उसे आश्चर्य हुआ, इस देश का प्रधानमंत्री फूस की झोपड़ी में रहता था, विशाल गौशाला थी, हजारों बटुक ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे थे, स्वाहाकार स्वधाकार वशटकार से पूरा तपोवन गुंजायमान हो रहा था, और चाणक्य जिसका शरीर दुबला पतला, वह एक आम के पौधों के पास बैठ करके तर्पण कर रहा था। संवाद हुआ और पूछने पर यह पूछा गया कि आम के पौधों के पास तर्पण क्यों, तो चाणक्य ने कहा, एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा, आम्राश्च सिक्ताह पितरश्च प्रीणिताह। चाणक्य ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिससे काम तो एक हो पर उससे अनेक कार्य सिद्ध हो जाएं। हम तर्पण का जल ऐसे ही बहा देते तो जल संरक्षण नहीं होता, हम जल संरक्षण की शिक्षा नहीं दे सकते थे। जल किसी न किसी उत्तम उपयोग में आना चाहिए, क्योंकि जल ही सबका जीवन है। तो तर्पण करना ही था, तो आम के छोटे छोटे पौधों के पास तर्पण किया, तो पितर तो तृप्त हो ही गए, तो आम के पौधों में पानी भी जला गया। तो एक क्रिया से दो प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि हुई। तब उसे लगा कि ऐसा बुद्धिमान लोभ रहित तपस्वी प्रधानमंत्री जिसे प्राप्त होगा, उस राजा की पराजय कभी हो नहीं सकती है। उन कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र लिखा, जिसको कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहा जाता है, और कौटिल्य ने कहा कि सृष्टि के संपूर्ण पदार्थ अर्थ ही हैं, सृष्टि के सारे पदार्थ अर्थ ही हैं, और मनुष्य के जीवन से उसका बहुत घनिष्ठ संबंध है। अर्थ माने केवल रुपया नहीं होता है, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, वे सबके सब अर्थ ही हैं। और उस आर्थिक समृद्धि का मूल आधार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में आर्थिक समृद्धि का मूल आधार गाय को माना है। और चाणक्य लिखते हैं कि जिस राजा के राष्ट्र में राज्य में गोवंश संरक्षित संवर्धित होकर सुखी रहेगा, वह राजा वह राज्य कोष कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। वो सदा स्त्री से युक्त रहेगा, स्त्री से संपन्न रहेगा, क्योंकि सारे पदार्थ हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। अन्नादि के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, और अन्न पृथ्वी से होता है, और पृथ्वी की उर्वरा शक्ति गाय के गोबर गोमूत्र के प्रयोग से ही सुरक्षित रह सकती है, दूसरा कोई उसका साधन नहीं है। तो गाय के बिना अन्नादि की उपज भी संभव नहीं है। उस अन्न की उपलब्धि में गाय के पुत्र प्रधान कारण बनते हैं, वृषभ बैल। और इधर उड़ीसा और मध्य प्रदेश का काफी इलाका ऐसा है जहां आज भी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वहां यंत्र से कृषि संभव नहीं है, वहां बैल से आज भी खेती होती है। और प्रजा को निरोग रखने के लिए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके रखने के लिए, उन्हें दीर्घायुष्य प्रदान करने के लिए और उन्हें सात्विकता के विचार देने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं गव्य पदार्थ। गव्य पदार्थ का अर्थ है भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत आदि से बने हुए पदार्थ। इसलिए चाणक्य लिखते हैं कि राजा की उन्नति और समृद्धि के साधनों में राजा का गोभक्त होना, गो उपासक होना, गो सेवी होना यह अत्यंत आवश्यक है। गोधन से संपन्न होने की शिक्षा कौटिल्य ने दी है। और अर्थशास्त्र में एक स्वतंत्र प्रकरण कौटिल्य ने लिखा है जिसका नाम है गो अध्यक्ष प्रकरण, गवाध्यक्ष प्रकरण। क्या लिखा है? गवाध्यक्ष प्रकरण। उसमें गोपालन विज्ञान की चर्चा की है। धर्मशास्त्र में भी इस बात को अच्छी प्रकार से समझाया गया है। गोशाला कैसी होनी चाहिए इसका वर्णन भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने स्कंद पुराण में किया है। हमने स्कंद पुराण में उसको पढ़ा है। गोशाला सुदृढ़ होनी चाहिए जिससे कि कोई दैवी आपदा में गोवंश पीड़ित न हो, बाढ़ आ गई, आंधी तूफान आ गई, तो उससे गायों की सुरक्षा बनी रहे। इसके लिए बड़ी मजबूत गौशाला होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, विस्तीर्ण होनी चाहिए, क्योंकि बहुत संकीर्ण जगह में गाय सुखी नहीं रहती है, उसको थोड़ा घूमने फिरने की जगह होनी चाहिए। समतल होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। शीतकाल में ठंडी के समय ठंडी हवा के प्रकोप से गाय बचें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्म हवाओं से लपट से गर्मी से गायों को बचाया जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। समतल भूमि पर बालू बिछी हुई होनी चाहिए, चारा डालने के लिए बड़ी बड़ी नादें होनी चाहिए। और ये भी लिखा है स्कंद पुराण में कि गोमाता को बांधने वाले जो खूंटे हैं वो नुकीले नहीं होने चाहिए। इसलिए नुकीले नहीं होने चाहिए कि कथनचित गाय आपस में किसी कारण से टकरा के गिर गई या उसका पैर फिसल गया तो खूंटे से उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए गाय को बांधने वाले खूंटे नुकीले नहीं होने चाहिए। साकल से गायों को नहीं बांधना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है कि लोहे की साकल का प्रयोग गाय को बांधने के लिए नहीं करना चाहिए, रस्सी से ही गाय को बांधना चाहिए। साकल से जो गाय को बांधता है उसको यमलोक में बड़ी यातना दी जाती है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे साकल से भैंस बनती है गाय नहीं, गाय तो रस्सी से ही बनती है। गाय को पानी पीने के लिए यदि खूब लंबी चौड़ी जगह हो तो जलाशय होना चाहिए, सरोवर होना चाहिए, क्योंकि सरोवर में पवित्र जल को गाय अपनी इच्छा से जितना उनकी तृप्ति होती है उतना वो पी लेती है। और एक विशेष बात है, गाय जलाशय को कभी मैला गंदा नहीं करती। भैंस का स्वभाव होता है वो जलाशय बड़ा हो छोटा हो भीतर घुसेगी, गोबर भी उसी में करेगी और मूत्र भी उसी में करेगी। पर गाय कभी गोबर गोमूत्र पानी के भीतर नहीं करती। यद्यपि उसका गोबर गोमूत्र जल का विशोधक है लेकिन ये विशेषता है गाय में, गाय पानी को गंदा मैला नहीं करती। और मच्छरों से सुरक्षा गाय की होनी चाहिए जहां गौशालाएं हैं, नहीं तो मसकोद नाम के नरक में जाना पड़ता है गोपालन करने वाले को, जहां बड़े बड़े मच्छर उसको डसते हैं काटते हैं। तो नीम की जो पत्ती है उसकी नीम की पत्ती जलाकर धुआं करना चाहिए सायंकाल को, सायंकाल प्रातःकाल जब थोड़ा मच्छरों का प्रकोप होता है उस समय गौशालाओं में नीम की पत्ती, इससे सिद्ध होता है कि गौशाला में नीम है अर्जुन है ऐसे वृक्ष लगाना चाहिए जिनकी पत्तियां गाय के उपयोग में आ सकें। हमने राजस्थान में देखा है इधर पूरे राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप में खेजड़ी की पत्ती गायों को खिलाते हैं, नीम की पत्ती गायों को खिलाते, नीम की पत्ती भी गाय प्रेम से खाती है। तो वो सब हमने देखा है। इस प्रकार की सुसज्जित गौशाला जो बना करके देता है किसी तीर्थ में, तो स्कंद पुराण में लिखा है कि वह व्यक्ति धन्य है, उसकी उसका मातृकुल पितृकुल दोनों के पितर अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। महर्षि पराशर ने, व्यासी के पिताजी ने कृषि संग्रह नामक ग्रंथ संस्कृत में लिखा है, उस कृषि संग्रह में भी महर्षि पराशर ने गौशालाएं कैसी होनी चाहिए उसका वर्णन किया है। गौशालाएं साफ सुथरी और गोबर आदि से रहित होनी चाहिए। आज हमने गौशाला का दर्शन किया तो अच्छा लगा, बहुत सुंदर साफ स्वच्छ गौशाला थी। बहुत सी जगहों में गाय को लोग जूठा खिलाते हैं, घर की जूठन बची बचाई गाय को देते हैं, वो ठीक नहीं है। इधर तो हम गाय को पूज्य मानते हैं, सारे देवताओं का निवास, संपूर्ण तीर्थों का निवास गाय में मानते हैं, और गाय को जूठा खिलावें, ये अच्छी बात नहीं है, विवेकपूर्ण बात नहीं है। इसलिए गाय को प्रथम ग्रास देना चाहिए, रोटी देनी चाहिए, जूठन कचरा गाय को नहीं खिलाना चाहिए। एक शहर की बात है, वहां के लोगों ने आकर के हमसे कहा कि महाराज आप कथाओं के माध्यम से प्रेरणा दीजिए। माताएं प्रायः घर की साग सब्जी फलों के छिलके या कोई खाने पीने की चीज उसको पॉलीथिन में बांधा और उसको फेंक दिया, कचरे में बाहर फेंक दिया। अब घूमने वाली गाय उसको खाती है तो बड़ी बड़ी मात्रा में गायों के पेटों से पन्नियां निकलती हैं, पॉलीथिन निकलती है, और कितनी गायों की मृत्यु भी हो जाती है। तो अब सोचते यही है कि हम गाय के लिए, चलो भैया खा लेगी, पर ये गाय को खिलाना अच्छा नहीं है। पद्धति से श्रद्धा पूर्वक ही निवेदन करना चाहिए। एक दतिया के शास्त्री जी हैं, श्री कृष्ण शास्त्री जी, उनके घर में गाय है। व्याकरण के बहुत अच्छे विद्वान हैं, संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हैं। घर में जितनी गाय हैं उतनी थाली भोजन की लगती है। जैसे घर में 15-20 गाय है तो अलग अलग 20 थालियों में गाय के लिए भोजन, जैसे एक व्यक्ति को दिया जाए ना दाल भात फुलका साग, ऐसे पूरी थाली सजा करके, और जितनी गाय उतनी भोजन की थाली। परिवार के सदस्य कम हैं, गाय ज्यादा हैं। इस तरह से दोनों समय गाय की आरती पूजा और स्वयं पूरे परिवार के सहित इतने अच्छे संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी बड़ी श्रद्धा पूर्वक प्रातःकाल उठ करके वे गाय की सेवा करते हैं। स्वयं प्रोफेसर हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं बड़े विद्यालय में, लेकिन भगवान की प्रेरणा से वे स्वयं अपने हाथ से गो सेवा करते हैं। तो ऐसा कम से कम हमें करना चाहिए कि हम घर में भोजन बने तो भगवान को भोग लगने के बाद एक थाल भोजन सब सामग्री एक किसी पात्र में रख करके और गाय के पास अवश्य पहुंचानी चाहिए, गाय को देना चाहिए। जहां गाय बंधती हो वहां बकरियों को नहीं बांधना चाहिए। क्यों नहीं बांधना चाहिए? स्कंद पुराण में लिखा है गावः नाश मवाप्नोति तथा तत्राज बंधने। जहां गाय बांधी जाती वहां यदि बकरी साथ में रखी जाए तो उससे गोवंश की उन्नति नहीं होती है, गोवंश नष्ट होता है। जहां एक वर्ष बकरी बंध जाती है वहां 12 वर्ष गाय बंधती है तब वह जगह पवित्र होती है। इसलिए गाय को बकरी को गायों के साथ नहीं रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। गौशालाओं में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। संध्या के समय गौशालाओं में भारतीय देसी गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए, भले ही थोड़ी देर के लिए जले। स्कंद पुराण में लिखा है कि संध्या के समय जो गौशाला में दीपदान करते हैं उनसे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। क्योंकि गायों में लक्ष्मी का निवास है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? माघ। माघ के महीने में गोबर के ढेर का पूजन करना चाहिए, जहां गोबर इकट्ठा किया गया है उस ढेर का माघ मास में गोबर के ढेर का पूजन करना चाहिए। माने क्वार, कार्तिक, अगहन और पूष, ये चार महीनों का गोबर इकट्ठा करके माघ मास में उसका विधिवत पूजन करना चाहिए गोबर के ढेर का। और जब फाल्गुन महीना आ जाए, बहुत ध्यान से सुने, ये सब बड़े स्कंद पुराण में लिखा है, ये फाल्गुन महीना आ जाए तो गहरा गड्ढा खोद करके उस गोबर के ढेर को उसमें गाड़ देना चाहिए फाल्गुन के महीने में। ये फाल्गुने प्रति केदारे गर्तन कृत्वा विधानता, गड्ढा करके उसमें डाल दे। और जब अषाढ़ में जब बोने का समय आता है, फसल बोने का समय आता है, उसमें उस गड्ढे को खोद करके, माने तब तक वह बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाएगी, क्योंकि फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और जेठ ये चार महीने व्यतीत हो गए, तो चार महीने में वो गड्ढे के भीतर प्राकृतिक रूप से बहुत परिपक्व खाद तैयार हो जाती है और वो खाद खेती के लिए, धरती के लिए अमृत के समान गुणकारी और उपयोगी होती है। इसी प्रकार से गजपुट तुलसी का विधान पुराण में लिखा हुआ है। गजपुट तुलसी, हमारे यहाँ तो इतनी ठंड पड़ती है वृंदावन में कि सर्दियों में प्रायः तुलसी सूख जाती है, पर इधर उड़ीसा क्षेत्र में तो ऐसी सर्दी होती नहीं, यहाँ तो खूब सुंदर तुलसी बारह मास तुलसी रहती है। ये जगन्नाथपुरी की तुलसी है, आपके उड़ीसा की तुलसी है। ये लोग सोचते हैं कि ये क्या चीज है इतनी मोटी, एक दाना है ये तुलसी का, तो इतनी मोटी तुलसी उड़ीसा में हुई तब ना इतना मोटा दाना बना, जगन्नाथपुरी की तुलसी है ये। और इसके निर्माता भी यहीं बैठे हैं, ये त्यागी जी वहां गए थे हरिहरानंद गुरुकुलम में ना, वहां इन्होंने देखा तुलसी का बहुत मोटा सूखा हुआ पौधा, उसी की इन्होंने ये बनाई। तो तुलसी इतनी अच्छी यहां हो सकती है, तो पुराणों में गजपुट तुलसी का विधान है। क्या है? गजपुट तुलसी। गजपुट तुलसी का भी विधान यही है। एक मीटर गहरा गड्ढा खोदे और एक मीटर गहरा और एक मीटर चौड़ा, कितना? एक मीटर गहरा और एक मीटर चौड़ा, वो इसी महीने में खोदने का विधान है, माघ के महीना में। और खोद करके एक मीटर गहरा, एक मीटर चौड़ा गड्ढा खोद करके और पुरानी गोबर की खाद मिला करके, पहले एक वितस्ती, वितस्ती माने ये होता है नाप, क्या कहते हैं इसको यहाँ, है एक विलांद, संस्कृत भाषा में इसको वितस्ती कहा गया, एक वितस्ती, एक वितस्ती पहले मिट्टी, फिर एक वितस्ती गोबर, गोबर की पुरानी खाद, फिर मिट्टी, फिर गोबर, फिर मिट्टी, फिर गोबर करते करते उसको ऊपर तक ले आवे, चारों ओर उसका थोड़ा सा स्थान बना दे जिसमें उसका जल बाहर न जाए, जैसा हमने आपको बताया। और माघ में वो बनाने के बाद माघ फाल्गुन चैत्र वैसाख ये चार महीना वो रहा आवे। यहां तो तुलसी भी लगा सकते हैं पुराना मिल जाए तो, नहीं चार महीना वो रहा आवे तो और अच्छी खाद उसमें बन जाएगी मिट्टी के साथ मिलकर के। बीच में कुछ पानी भी डाल दो फिर वो सूख जाए तो गर्मियों में खूब बढ़िया से वो हो जाएगा। फिर एक पानी बरस गया तो वो पूरा गजपुट गड्ढा तैयार हो गया। तो आषाढ़ मास में उसमें तुलसी लगानी है। कब लगानी है? आषाढ़ मास में तुलसी लगानी है। फिर उस तुलसी का विकास इतना होता है कि बहुत मोटी तुलसी पैदा होती है और इतनी बड़ी तुलसी तक आप सावधानी से उसको नीचे गिरने से बचावें और लकड़ी से रोक रोक करके उसको ठीक से उसकी सुरक्षा करें। तो एक तुलसी इतनी बड़ी हो सकती है, एक पौधा इस पौधे के नीचे 10-5 लोग बैठकर छाया में विश्राम कर सकें। कितने लोग? 10 लोग बैठ सकते हैं छाया में। आप लोग कहें छाया में बैठने की क्या आवश्यकता? तुलसी के पौधे की, उसको गजपुट तुलसी कहते हैं, उस छाया में बैठ करके आप एक माला जपेंगे तो अनंत गुणित फल उसका हो जाएगा। 100 गुना, 1000 गुना, 1,00,000 गुना नहीं, 1,00,000,000 गुना नहीं, कितना? अनंत गुण, अक्षय हो जाता है। जो कुछ भी सत्कर्म उसके नीचे बैठकर करोगे अक्षय हो जाएगा। उसके नीचे भगवान की सेवा पूजा करने की बड़ी महिमा है, जप ध्यान आदि की बड़ी महिमा है। और उस तुलसी की छाया में किसी पवित्र ब्राह्मण को, वैष्णव को, वैष्णव ब्राह्मण को आप विधि पूर्वक उनका पूजन करके उसके नीचे भोजन करा दें तो एक ब्राह्मण को जिमाने पर लाखों ब्राह्मणों के जिमाने का पुण्य मिल जाएगा। ऐसी महिमा है। एक एक अन्न का कण ब्राह्मण ग्रहण करेगा तो एक एक यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी तुलसी लगाई जा सकती है। हमने आज इनको क्या नाम है इनका, हैं? टिंकू को, हैं? शैलेश टिंकू जी। तो इनको बताया तो है हमने, अब फिर कभी भगवान यात्रा कराएंगे तो देखेंगे आप लोगों ने कैसे लगाई है तुलसी। तो ये गजपुट तुलसी का विधान। तो इस प्रकार से गोबर का कैसे उपयोग करना चाहिए यह भी भगवान व्यास ने वर्णन किया है। और महाराज जी लिखा है, ततो बपन काले तु कुर्यात् सार विमोचनम बिना सारेण यद् धान्यम वर्धते न फलत्यपि। इस पवित्र खाद को अन्न बोते समय डालना चाहिए। बिना सार के जो धान्य है वो न बढ़ता है न वो फलीभूत होता है। देवी पुराण में लिखा है, गोपाल को गवाम गोष्ठे यस्तु धूमम न कारयेत मक्षिकालीन नरके मक्षगावी सभक्षते। जो गायों के गोष्ठ में जो गोपालक ग्वाला शाम को धुआं नहीं करता है, मक्खी और मच्छर से गाय की सुरक्षा नहीं करता, उस ग्वाले को भी नरक में जाना पड़ता है और नरक के बड़े बड़े मक्खी मच्छर उसे पीड़ित करते हैं। गोदोहन के समय भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कम दूध की गाय जो हैं, बहुत कम दूध जो देती हैं, उनके बछड़े बछिया का दूध तो उन्हीं के लिए छोड़ देना चाहिए। अब होता क्या है, गाय में दूध वैसे ही कम है, 1 लीटर ही दूध है, उसमें 3 थन तो आपने उसके निचोड़ लिए। अब बेचारे बछड़े बछिया को क्या मिलेगा पीने के लिए, उसको कुछ मिला नहीं, वो कुपोषित हो जाते हैं, उससे नस्ल नष्ट हो जाती है। तो इसलिए उनको छूट करके दूध पीना चाहिए, समय समय पर गायों को नमक देना चाहिए, घास खिलाना चाहिए, रात्रि में दीपक जलाना चाहिए, और वीणा बांसुरी आदि जो शास्त्रीय वाद्य हैं उनकी ध्वनि गायों को सुनाना चाहिए। उससे गाय स्वस्थ भी रहती हैं, प्रसन्न भी रहती हैं और उनमें दूध की मात्रा बढ़ जाती है। दिव्य कथाएं सुनाना चाहिए पुराणों की कथाएं होने से भी और वहां का वातावरण दिव्य हो जाता है, इसीलिए उसको गोष्ठी कहा गया। गोदान का तो पुण्य होता ही है, पर गो सेवा करने वालों को तो रोज गोदान का पुण्य मिल जाता है, इसलिए गो सेवा करने से भी गोदान का पुण्य, गो संरक्षण से गोदान का पुण्य होता है। गाय को तृण जल देकर पुष्ट करना चाहिए। जैसे हम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते हैं श्रद्धा पूर्वक, ऐसे ही हमें वृद्ध गाय और बैल की सेवा करनी चाहिए। दूध के लिए अनुपयोगी होने पर उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। गायों पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और एक और विशेष बात लिखी है, माताओं को अशुद्ध अवस्था में गौशालाओं में प्रवेश नहीं करना चाहिए, उससे भी गायों का स्वास्थ्य बिगड़ता है और गायों का दूध भी प्रभावित होता है। और जो महापाचकी जीव हैं उनका भी गौशाला में प्रवेश नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े अपराधी अंत्यजादी, इनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। बछिया को लांघना नहीं चाहिए। गौशाला में, मंदिर में, पूजा स्थल में जूता पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। रोगी, बूढ़ी, दुबली पतली गायों की अपने पिता माता के समान सेवा करनी चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भगवान व्यास ने कहा है, प्रभाते लवणम तत्र दीयते च ततो जलम। सेंधा नमक का ढेला गौशालाओं में रखना चाहिए, गायों को नमक देना चाहिए, इसके बाद जल देना चाहिए। तत्तृणानि भोज्यंच पोषणम मांस वर्जितम। उनको सुंदर तृण देना चाहिए और गायों को पुष्ट करना चाहिए, पर मांस वर्जितम, ऐसी कोई अशुद्ध चीज नहीं खिला देनी चाहिए जिससे गायों के प्रति हमारे द्वारा अपराध बने, पाप बने। यहां जो पुराण में लिखा है पोषणम मांस वर्जितम, एक हमारे बड़े प्रेमी हैं वृंदावन के, बाहर भी कथा कहने जाते हैं, तो उन्होंने अपनी अनुभूति हमको बताई, डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारासर जी, उन्होंने एक अनुभूति हमको बताई। तो विदेश में संभवतः अमेरिका में कहीं गए थे वो, तो किसी ने कहा महाराज दूध ले लो, तो दूध पीते ही उनको बमन हो गया, उल्टी हो गई। दूध तो पी लिया पर थोड़ी देर में जी मिचलाया और उनके बमन हो गया। तो कहा कैसा दूध था, बोले दूध तो ठीक है, यहाँ मिलावटी काम यहाँ होता नहीं, यहाँ मिलावट नहीं होती, जैसे इधर भारत में मिलावट लोग कर देते वहां मिलावट नहीं होती। तो एक गौशाला में जाकर के देखने का अवसर मिला, तो वहां क्या देखा उन्होंने कि वो मांस के लिए गायों का पोषण करते हैं। तो गाय को जो पौष्टिक आहार दिया जाता है उसमें सूखा मांस उनको पाउडर करके खिलाया जाता है और मांस और उसमें मिश्रण करके मांस उनको किसी पद्धति से खिलाया जाता गायों को, उससे वो बहुत शरीर उनका पुष्ट हो जाता है, मांसल हो जाता है, फिर वो मांस की दृष्टि से उनका मूल्य अधिक मिलता है। तो उन्होंने कहा महाराज मैं अपनी आंखों से देख के आया, इसलिए भारतीय वेद लक्षणा गायों का ही दूध दही सेवन करना चाहिए और गायों को कभी अशुद्ध आहार नहीं देना चाहिए। और महाराज जी लिखा है निशि दीपा स्वतंत्री को दिव्या पौराण की कथा एवं कृते मही पूर्णा रत्ने दत्वा भवेत फलम। इस प्रकार से जो गौशाला की सेवा करता है वहाँ बांसुरी वीणा आदि वाद्य बजाता है और सारी धरती को रत्न से मंडित करके दान करने का जो पुण्य है इस प्रकार से गो सेवा करने वाले को मिल जाता है। गो प्रदानात यत पुण्यम गवाम संरक्षणात भवेत तासाम मूत्र पुरी सेतु नोद्वेगा क्रीते क्वचित। गायों के दान करने से गायों के संरक्षण से जो पुण्य होता है वह वही पुण्य गोदान से जो पुण्य होता है वही गायों के पोषण से संरक्षण से प्राप्त हो जाता है। गाय के मूत्र से और गाय के गोबर से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे धर्म संघ वाले गुरुजी, हमें उनके चरणों में बैठकर पढ़ने का कुछ वर्षों तक सौभाग्य मिला। परम श्रद्धेय गुरुदेव पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, वे कहते थे, हमने एक बार पूछा कि गुरुजी हिंदू की क्या परिभाषा है, तो गुरुजी बोले जिसकी गाय के गोबर और गोमूत्र में श्रद्धा हो। गाय के गोबर गोमूत्र में जिसको दुर्गंध आवे घृणा लगे उसे समझ लेना चाहिए हिंदू नहीं वर्ण संकर है, ये अपने माता पिता की संतान नहीं है, जरूर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है, ऐसी बात वो कहते थे। न गंतव्यम गवाम मध्य सोपान कई सपादुकई, गायों के बीच में जूता चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, नंगे पैर जाना चाहिए। जो गायों को औषधि नमक जल और आहार ये चार चीजें जो गायों को देता है उसका सौभाग्य निरंतर बढ़ता है और उसको लावण्य की प्राप्ति होती है। गायों को केवल खुजावे गवाम कंडुइनम धन्यम गो प्रदान फल प्रदम, गायों को खुजली करने से भी गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से गायों की बहुत बड़ी महिमा की बात हमारे पुराणों में अनेक प्रकार के वाक्य इस प्रकार के आए हैं, उन वाक्यों से ये बात सिद्ध होती है कि गाय की कैसी अद्भुत महिमा अनुपम महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई है। एक पद विनय पत्रिका का करके, क्योंकि विनय पत्रिका का सत्संग चल रहा है, हम आज के वक्तव्य को पूर्ण करेंगे। आज का पूरा दिन बारी पदा में ही सार्थक हुआ। पंडित जी के यहाँ क्या नाम है आपका पंडित जी? श्री रामा दर्शदास जी के यहाँ भी देशी गाय का दर्शन करके, शालिग्राम जी का दर्शन करके और बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, एक सौ अड़तीसवां पद चल रहा था। कल हमने बालेश्वर में इसकी चर्चा की थी, कवहु सुकर सरोज रघुनायक धरिहौ नाथ शीश मेरे, जेहि कर अभय किए जन आरत बारक बिवस नाम टेरे। कवहु सुकर सरोज रघुनायक धरिहौ नाथ शीश मेरे, तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे रघुनायक, हमारे जीवन में कब ऐसा भाग्यशाली क्षण आएगा जो आप अपना वरदहस्त हमारे मस्तक पर पधरावेंगे, अपना हाथ हमारे मस्तक पर रखेंगे, जिस हाथ से आप आर्त भक्तों को, शरणागतों को अभयदान देते हैं, एक बार भी जिन्होंने आर्त स्वर में आपका नाम पुकारा आप दौड़कर उनके पास चले जाते हैं और अपना वरदहस्त उनके मस्तक पर पधरा करके उनको अभयदान दे देते हैं, वही आपका जो हाथ है, कर कमल है, वो हमारे मस्तक पर कब विराजमान होगा? हे भगवान, जेहि कर कमल कठोर शंभुधन, भंज जनक संशय में तो। जिस कर कमल से आपने मिथिला में जाकर के, जनकपुर में जाकर के भगवान शिव के धनुष को तोड़ करके श्री जनक जी के संशय को मिटा दिया था। यद्यपि श्री जनक जी महाराज प्रथम दर्शन में ही यह अनुभव कर चुके थे कि ये दोनों राजकुमार कोई सामान्य राजकुमार नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जोग भोग में राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगत्यु सोई, बंदौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। राम जी का दर्शन करके जनक जी ये अनुभव कर चुके थे कि ये कोई सामान्य राजकुमार नहीं, क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये मुनिराज इन दोनों राजकुमारों का दर्शन करके हमारा मन जो निरंतर ब्रह्मानंद में रमण करता रहता था, वो ब्रह्मानंद को भूलकर इनमें अटक रहा है। इसका मतलब है ब्रह्मानंद से बढ़कर कोई विलक्षण वस्तु मिल गई है हमारे मन को, हमारे अंतकरण को। विश्वामित्री जी ने भी उत्तर ठीक दिया, उन्होंने कहा कि जनक जी तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बात झूठ कैसे हो सकती है? संसार के जितने प्राणी हैं ये सबको प्रिय हैं, इस गूढ़ वाणी को सुनकर के राम जी मुस्कुरा गए। अब एक बड़ी बात, विचित्र बात है कि संसार के सभी देहधारियों को, प्राणियों को ये प्रिय हैं, ये बात कैसे है? भगवान तो सबको प्रिय नहीं है। अरे भाई, आत्मा सबको प्रिय होता है, मृत शरीर से किसी का प्रेम नहीं है। मुर्दे से किसी का प्रेम होता है? सब कुछ जीवित को व्यवहार, मुर्दे से किसी का प्रेम नहीं होता, जीवित से ही सबका प्रेम होता है, मुर्दे से किसी का प्रेम नहीं। इसका मतलब है शरीर से प्रेम नहीं है, सबका प्रेम आत्मा से है, और सभी प्राणियों के प्राण प्रिय आत्मा श्री राम जी ही हैं। राम जी ही सर्वांतर्यामी आत्मा है सबके। फिर भी राम जी का मधुर स्वरूप ऐसा था, ऐसा है कि जब राम जी को देखा, एक बार तो दर्शन कर चुके हैं और भी दूसरी बार कर चुके हैं, लेकिन जब धनुष यज्ञ के अवसर पर रंग भवन में जब श्री राम लक्ष्मण को जनक जी ने देखा तो उनके हृदय में इतना वात्सल्य जग गया, बोले कहां तो रोम रोम से कोमलता टपक रही है, और भगवान शिव के कठोर धनुष को जहां त्रिलोक विजयी रावण बाणासुर भी उसको हिला न सके, इस धनुष को राम जी कैसे उठाएंगे, कैसे तोड़ेंगे, हमारी बेटी का विवाह हो न हो पर यदि इनके कमर में कोई पीड़ा पहुंच गई, इनकी कलाई मुरक गई और इनके खिले हुए मुखारबिंद पर थोड़ा भी वेदना का चिन्ह आ गया तो मैं उसे सहन नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मेरी बेटी भले ही कुमारी रह जाए पर मेरे राम जी को कष्ट नहीं होना चाहिए। रानी भी रो रही थी कि अरे बाल मराल की मंदर ले ही, छोटे छोटे हंस क्या मदराचल को पीठ पर उठा सकते हैं, ये तो बाल मरालन के कल जोटा, ये तो बाल हंसों की जोड़ी है, इनके ऊपर ये मदराचल जैसा पहाड़ धरने की तैयारी हो रही है, अरे सब लोगों की बुद्धि को क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जब गुरु आज्ञा हुई, क्या आज्ञा हुई, उठहु राम भंजहु भव चापा, मैं तहु तात जनक परितापा। संताप, जनक के संताप को परिताप को दूर करो, राम उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो। तेही क्षण मध्य राम धन तोड़ा, एक क्षण के मध्य में, तेही क्षण मध्य, इसके कई भाव हैं, वहां एक भाव ये भी है जो हम मुख्य कहना चाहते हैं कि पलक गिराने के समय को कहते हैं क्षण। पलक गिराने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं, क्षण, और उसका आधा कर दिया जाए निमिषार्ध, पलक गिराने के समय का आधा समय कर दिया जाए तो एक बार पलक गिराने में जितना समय लगता है उसके आधे समय में राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। तेही क्षण मध्य, उस क्षण के मध्य ही राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, और तो धनुष जब टूट गया तब जनक संशय मेट्यो, जनक जी का संशय समाप्त हो गया। उनको संदेह था, भगवान के मधुर कोमल स्वरूप को देख के भगवान की भगवत्ता भूल चुके थे, अब उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हैं। जिन विशाल भुजाओं से आपने शिवजी के धनुष को उठाया और कमल नाल के समान तोड़ दिया, हे भगवान, वो हाथ अपनी लंबी लंबी भुजाएं बढ़ा करके वो आपके सुंदर कोमल कर कमल कभी हमारे मस्तक पर विराजमान होंगे क्या। हे भगवान, जिन हाथों से आपने अपने चरणों में प्रणाम करते हुए केवट को उठाया था, निषादराज गुह को उठाया था और अपने हृदय से लगा लिया था, हम तो केवट और निषाद से भी गए बीते हैं, क्या भगवान कभी ऐसे इस तुलसीदास को भी उठाकर अपने हृदय से लगावेंगे, अपना करकमल आप हमारे मस्तक पर रखेंगे क्या। जेहि कर कमल कृपालु गीध कहा पिंड देई निज धाम दियो, जेहि कर बाल बिदारी दास हित कपिपति कपिकुलपति सुग्रीव कियो। हे भगवान, आपने अपने करकमल से गीध को पिंडदान किया है, गृधराज जटायु को आपने पिंडदान किया और अपने धाम को प्रदान कराया उसको, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब भगवान श्री राम पंचवटी पधारे तो उन्होंने विशाल गृद्ध को देखा। यद्यपि भगवान सहज सर्वज्ञ हैं, लेकिन भगवान नरनाट्य कर रहे थे, इसलिए भगवान ने नरनाट्य कर रहे थे भगवान इसलिए भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, इस जनस्थान में अनेक राक्षस रहते हैं, इतना विशाल गिद्ध तो हमने देखा ही नहीं, हो सकता ये भी कोई राक्षस ही हो। यह बात राम जी ने लक्ष्मण जी से कही वाल्मीकि में। यह सुनकर के वह पक्षी बोला, वत्स राम भद्र, मैं राक्षस नहीं हूं, मेरा नाम गृद्धराज जटायु है, मैं तुम्हारे पूज्य पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूं, और तुम्हारे पिता के मित्र होने के नाते मैं तुम्हारे लिए पिता के समान आदरणीय हूं, मैं इसी जनस्थान में निवास करता हूं, तुम यही निवास करो, तुम्हारे रहने से हमें तो पुत्र का सुख मिलेगा और मैं भी तुम्हें पिता के जैसा वात्सल्य प्रदान करूंगा। ये किसने कहा? जटायु जी ने कहा। तुम्हारा जी वहां लिखा है कि राम जी ने मस्तक रख करके जटायु को प्रणाम किया। आज तो अपने पिता को भी लोग पिता कहने के लिए तैयार नहीं है। राम जी ने गृधराज जटायु को अपने पिता के समान आदर दिया, प्रणाम किया और लक्ष्मण और सीता से कहा कि हम निरंतर दुखी रहते थे कि मेरे पिता दशरथ जी का करकमल हमारे मस्तक से उठ गया है, अब हम पितृहीन हो गए हैं, लेकिन आज देखो लक्ष्मण हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें पिताजी का वरदहस्त फिर से मिल गया। राम जी ने केवल पिता वाणी से नहीं कहा, जटायु का अंतिम संस्कार भी अपने करकमल से किया और उनके लिए पिंडदान श्राद्ध भी भगवान ने किया। तो जिन हाथों से आमिष भोजी गीध के प्रति भी ऐसा स्नेह पूर्ण युक्त व्यवहार किया गया, पिंडदान जलदान किया गया, संस्कार किया गया, क्या वह हाथ कभी मेरे मस्तक पर पड़ेगा? हे भगवान, वह करकमल आप अपने मस्तक पर पधराएंगे क्या? बाली के डर से सुग्रीव को नींद नहीं आती थी, भागे डोलते थे सुग्रीव पर। राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। मैं बाली को एक बाण से मार दूंगा, वो ब्रह्मा शिव की भी शरण में जाए तो भी उसकी सुरक्षा होने वाली नहीं है। तो भगवान ने एक जिस हाथ से अभयदान दे करके सुग्रीव को अभयदान दे करके सुखी किया और एक बाण से बाली का वध कर दिया, क्या वह हाथ हमारे ऊपर भगवान पधरावेंगे क्या? आयो शरण सभीत विभीषण, जेहि कर कमल तिलक कीन्हो। आपने सुग्रीव जी को कपिपति बना दिया, किष्किंधा नरेश बना दिया, रावण से अपमानित होकर तिरस्कृत होकर के विभीषण आपकी शरण में आया था, पर आपने विभीषण को हृदय से लगाया और अपने कर कमल से विभीषण के मस्तक पर राज तिलक कर दिया, उसे लंकेश कह दिया। हे भगवान, ऐसे ऐसा आपका दिव्य स्वभाव, ऐसा अभय आश्रितों को अभय देने वाला आपका जो करकमल है, जिससे आपने विभीषण को शरण में अपनाया था, विभीषण के मस्तक पर हाथ रखकर उसे निर्भय बनाया था, विभीषण के ललाट पर जिस अंगूठे से आपने तिलक किया था, क्या वह करकमल हमारे मस्तक पर आप कभी विराजमान करेंगे, हे भगवान वह करकमल मस्तक पर विराजमान कर दीजिए। हे भगवान, आपने जिस करकमल से अपने प्रचंड धनुष की प्रत्यंचा को खींच करके रावण कुंभकर्ण आदि असुरों का संहार करके विभीषण को राजा बना करके देवताओं को अभयदान दिया था, वही करकमल आप कृपा करके मेरे मस्तक पर विराजमान कर दीजिए। अंतिम प्रार्थना कर रहे हैं, शीतल सुखद छाह जेहि कर की मैं तत पाप ताप माया निशिवा सरते ही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया कबहू सुकर सरोज रघुनायक धरि हो नाथ शीश मेरे। आपके करकमल की शीतल सुखद छाया जो पाप ताप और माया तीनों से मुक्ति दिलाने वाली है, ऐसे करकमल की छाया यह तुलसीदास तो निशिवासर, निशिवासर माने दिन रात, हम तो ये चाहते हैं कि अहर्निश आपका करकमल हमारे मस्तक पर विराजमान रहे और हम आपके करकमल की छाया में निर्भय रहें, क्योंकि 137 में पिछले पद में तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। तुलसीदास तो रघुनाथ जी के बाहुबल से निर्भय हैं, वो सदा निर्भय रहते हैं, कभी किसी से डरते नहीं हैं। देखो डरता कौन है, ये बात कहकर के हम पूरा कर देते हैं, जो दूसरे को डराता है वो डरता है, ध्यान में आई बात। आप दूसरों को डराएंगे धमकाएंगे तो आपको भी डरना पड़ेगा, तो आप सबको निर्भय कर दो, निडर कर दो तो आप भी निडर हो जाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम जय जय राम।